Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. Böyle bir seslerimiz bir zayıf zayıf mıdır nedir Ege Bey? Ha? Elleriniz dert görmesin. Çünkü yürekten konuşmuyoruz. Yürekten konuşmuyoruz, böyle ağzımızın ucuyla konuşuyoruz. Ondan sonra böyle maymun gibi oluyoruz. Günaydınlar efendim. Günaydın efendim, maymun deyip geçmeyin. Maymunlarla ilgili haberlerimiz bugün gırla. O zaman gırla Oktay. Bütün maymunları memnun edecek haberler bunlar. Hakikaten öyle mi başlayalım? Evet, gırla. Maymunlarla başlayalım ayrıca. Madem maymun dedik. 6 yaşındaki şempanze. Roger. Rudy. Rudy. Doğru, Fahir. Çok güzel şarkısı var onun. Her sabah çalıyoruz biz. Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinde hayatını idame ettiren Rudy'nin haberi. Bakıcısı. Neyi denir ya? Hayvanat bahçesindeki hayvanın nesi bakıcı olur? Bakıcısı veya vasisi. Yok, velisi. Gurusu olabilir. Gurusu olmaz ya. Gerçi bu haberde gurusu doğru. Şefim diye çağırıyormuş onu. Öyle olsun, şefi. Şimdi hayat koçu olabilir. Hayat koçucusu Lee uzak doğu sporlarına merak salmış. Evet. Uzak doğu sporu deyince de tekvando. Güney Kore'nin atası. Bizde güreşe tekabül eden şey Güney Kore'de tekvando. Şimdi Güney Kore'dekiler buna illa şey çalacağım diyor. İlla çalacağım diyor şarkı kendi kendine derler. Uzak Doğu'da bulunan bir adam da buna Uzak Doğu sporu mu diyor? Ataspor diyordur canım onlar da. Yani öyle diyorlar. Uzak Doğu'luyuz biz değil mi diyorlar. 200 metre aşağıda komşunun evi Uzak Doğu'da oturuyorsun mu diyorlar ya. Öyle failin dediği gibidir ya. Atasporumuz tekvandoya merak sardım bu son günlerde diye. Dolayısıyla bakıcısı tekvandoya merak sarınca Rudy de merak salmak zorunda kalmış. Çünkü her gün karşılıklı antrenman yapıyorlarmış Rudy ile beraber. 2 yıldır uğraşıyormuş Rudy bu sporla ve yeşil kuşak olmuş şu anda. Hepimize hayırlı olsun. Sen çok iyi biliyorsun bu kuşakları. Yeşil kuşakta ne noktaya geliyor insan? Yeşil kuşakta... Sen gerçekten karateyi biliyorsun değil mi? Biz evet, ama Uzak Doğu bir başka Uzak Doğu atasporu. Ama oradan da yola çıkarak şöyle söyleyebilirim. Mesela üçümüz gidiyoruz ya. Nasıl karateyi biliyor ya Fahir? Fahir karateci ya eski. Oho, emekli karateci sen Oktay ne yaptın ya? Emekli karateci mi olur ya? Bay Miyagi'yi biliyoruz işte bir. Yani aktif olarak spor hayatımı bitirdim ama tabii ruhunda hala karatecisin. O şey var, hala devam ediyor. Federasyona bağlı değilsin yani. Yok, biz felsefe grubuna bağlıyız. Buyurun efendim. Karate felsefesiyle hayatını devam ettiriyorsunuz. Evet. İnsandan hızlı öğreniyormuş Rudy. Öyle demiş bakıcısı. Bir şey soracağım. Kim vermiş kuşağını? İşte bakıcısı abi. Bakıcısı yeni başlamış, bir de kuşak mı dağıtıyor? 2 yıldır... Eski kuşaklarını veriyordur maymuna ya. 2 yıldır beraber uğraşıyorlarmış abi. Günde 4 saat egzersiz yapıyoruz. Abicim demişler. Bu orangutan mı, şempanze mi? Yoksa şempanze abi şu kadar ya. Şu kadar şempanzeden bahsediyorum ama selam falan ya, veriyor yani. Adam her şeyi... da yeni değil mi adam? İşte beraber dünyada. Beraber şey yapmışlar abi, başlamışlar. Ya yani 2 yıl önce... Şimdi herhalde kimse sallamadı bu bakıcısını. Şimdi biz seninle beraber karateye başlasak. Ben sana devamlı kuşak versem. Sen dövebilir misin Fahir? Belinde kuşak var diye. Hadi bir o kuşağın ucuna taş bağlasan falan belki de. En kötüsüne o şey oluyor ya. Islanınca bayağı o kuşak uzun. Havlu gibi. Havlu yani. Gibi oluyor vallahi. Ben şey ucuna yapar. Düğüm atarım. Dövemesen kuşağı... bile acıtırsın canını. Tabii biraz da ıslatırım. Düğüm atarım öyle. Neyle ıslatacaksın Oktay'cığım? Suyla. Ha, iyi su kullan. İyi su mu? Çünkü klor benim şeyime dokunuyor. Ve sonra vurduğun yerler böyle kabarıyor. Klorlu kalıyor. Motivasyonu çok güçlü demiş. Maymunun motivasyonu. Şempanzenin motivasyonu. Kara kuşak olmalıyım diye bir motivasyonu var. Çok güçlü ve hiç yılmıyor demiş. Ve şöyle bir fotoğraf var. Bakıcısının elinde bir şey. Bakıcısının elinde bir şey derken? Mamçıka mı? Yok. Kampuça. Hani şey yelpaze gibi olur da böyle hani. Ha, ya şey bu. Ha bu ya, şey. Böyle sert. Böyle bir şey. Ondan böyle uçan tekme atarken bir fotoğrafı var Rudy'nin. Rudy insandan hızlı öğrenen Rudy'nin hikayesi. Biz de tebrik ederiz. Buyurun Fahir Bey. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Maymunlar cehennemine dönüş ne zaman? 4. 4. Teşekkür ediyorum. Bir daha var değil mi? Yani daha çünkü haberlerimiz böyle. Maymun haberi yok mu başka? Yok bir tane. Eger'le dedin Oktay. Herkes de bir beklenti yarattı. Abi her gün bir haber olsa işte. Bu tamam. Sabah maymunlarla coşacağız diyorduk. Maalesef. Hayal neyse bulurum seyredir. Canım ben. Siz şey yapın. O zaman sizi Sri Lanka'ya maalesef götürmek zorunda. İlk defa yani. Sri Lanka'ya gidiyoruz. Ne kadar çok hoş oldu. Sri Lanka'da yaşanan bozuk para sıkıntısını aşmak isteyen hükümet ve Maliye bozuk Bakanlığı. Bozuk para sıkıntısı ne kadar dünyanın enteresan sıkıntılarından biri ya. Niye abi? Ben bir kere bir yerden bir şey alıyordum. İşte çok büyük bir meblağ da verdim. 20 milyon verdim de. Hı hı. Bozuğum yok abi falan dedi adam. Baktım orada var dedim. Şimdi bunu sana verirsem senden sonra veremem diye. Bu bozuk şey mi yani? Kullanılmıyor da böyle içini rahatlatmak. Neyse bozuğum var burada de, öyle mi falan diye. Uzun uzun da bir tartışmış. Bozuk para yani. Dediğim o kağıt para değil, demir para. Demir paralar ki bir sıkıntı derken demir şeyler mi var orada? Olmaması 100 dolarlık mı? Demir paralar mı? İyice büyük. Levhalar olarak. Demir paraları biz cebimizde taşımayı seviyor muyuz? Seviyoruz. Nasıl seviyoruz ya? Ben seviyorum tabii elimi cebime koyuyorum. Şıkır şıkır, şıkır olduğu zaman kendini güvende mi hissediyorsun? Bir de bozuk parayı şimdi bir yere koysan mesela zor bulursun ama cebine koysan hemen bulursun. O yüzden doğru. Cebe koymak en mantıklı. Oktay çok doğru. Çok gerçek, çok mantıklı bir açıklama yaptın. Tebrik ediyorum. Maliye Bakanlığı ülke çapında başlattığı kampanya ile çocuklara kumbaralarınızı kırın çağrısı yaptı. Ne biçim Maliye Bakanlığı ya? Öyle abi. Kırmırın diye çocukları şiddete mi yöneltiyor? Kırın değil de ben bir keresinde evde öyle bir şey yapmıştım küçükken. Beni evde çok sert bir şekilde uyarmışlardı. Kumbara da benimle niye öyleyse hayret bir şey. Neyle? Füze kumbara mı vardı yoksa? Füze kumbara ne güzel kumbaraydı ya. Çok güzeldi arkadaşlar. Füze kumbara mı? Hı-hı. Hangi bankanın da çok özür dilerim şeye girmesin ama. İş ben Bankası'nın de hatırlıyorum mı? Ya. Garanti Bankası'nın mıydı? Yok İş Bankası'nın galiba. İş Bankası'nın eski şey kumbaraları yok muydu? Saplı kumbarası vardı da. Füze kumbara. Füze kumbara hangi? Şeker Bankı'nın mıydı acaba? Sevgili dinleyiciler, füze kumbara hangi bankanın kumbarasıydı ve niye piyasada yok bu konuda bilgi verecekleri? Ötekilerden de yok abi. Telefonumuz 210-30-30. Evde kumbara var. Kalmadı artık zaten. Ha, ben de traktör kumbaram vardı. Gerçi o plastik olduğu için ben onu çok rahatlıkla parçalama imkanına sahip olmuştum. Füze kumbara insanı tasarrufa yönlendiriyordu. Oraya koyuyordun, çat diye bir basıyordun, para gidiyordu içine. Hadi canım. Tabii canım. Hiç sen görmedin mi hiç? Hiç görmedim ya. Aa, nasıl denk gelme? Gerçi biz çünkü başka bir bankaya mensup olduğumuz için. O yüzden dolayısıyla evimize tek tip kumbara giriyordu. Aa, dinleyicilerimiz de şanssız bir kuşakmış. Hiç kimse maalesef de füze kumbara yokmuş. Ülkedeki bozuk paraların büyük bir kısmının kumbaralarda olduğu tahmin yastık ediliyormuş. Yastık altı ekonomisi. Yok yani. Muymuş yani sıkıntı dediği şey. Abicim para mesela işte böyle oluyor. Adam mesela alıyor. Ege gitti bir alışveriş yaptı. 17 YTL. Bu adam kaç para çıkardı? 20 YTL. Verdi. Kaç para vermesi lazım? Hayır, 3 YTL. Şimdi matematik kursuna mı geçti? Dinleyicilerimiz için. Bir de en başında şimdi cebe koymak sıkıntı yaratır mı yaratmaz mı diye konuşuyorduk. Ya ben sevmem mesela. Bozuk para taşımayı sevmiyorum. Bütün seviyorum ben. Ben de öyle. Ben de bütün severim. Bazen ben tuzluyorum mesela. Bütün güzel oluyor. Kaç para alacak? 3 YTL alacak değil mi? Evet. Hop kumbara 3 YTL. Hop ne yapıyor adam? Para sıkıntı orada çünkü zaten 3 YTL var. Onu verirse bir sonraki müşteriye ne verecek abicim? Biraz esnaf vari düşünmek ne lazım. Ne konuşuyorsun sen Fahir? Ya işte bozuk. Ne anlatıyor? Ya hangi tamam. Kısmını anlatıyor? Sürecin neresini anlatıyorsun yani? Sri Lanka'daki bozuk para sıkıntısını aşmaya çalışıyorum abicim. Abi, benim de çözüm üretmeye çalışıyorum çok ya. Çok özür dilerim ama şöyle bir şey yapsan Fahir. Nasıl bir şey? Ege müsaade edersen çözeceğiz bu konuyu. Mesela 20 YTL vermiş ya. Evet. Ege. 2 YTL daha versin abi. 5 YTL versin. Abi madem 2 YTL var cebinde niye çıkartmıyorsun? İnanılmaz bir cebimde para taşımayı seviyorum. Sen bir ara öyle bir şey yapıyordun değil mi? Cebinde bozuk para olmasına rağmen o bozuk parayı verip evde biriktiren sen değil miydin? O 1 YTL'ler piyasaya yeni çıktığında herkes gibi ben de hastası olmuştum. 1 YTL elime geçirmek için her türlü parayı bozdurdum. O dönem televizyonları falan sattım ben evde. O da 1 YTL toplamak için. Senin evde benim bildiğim 300-500 YTL'lik bir bozuk para şeysi vardı. Yastık altısı. Bir de hangi o daha saatlerde, iyi kaylarında. Hangi saatlerde evde olmadığını da söylersek Fahir amacımıza ulaşmış. O dönemde canım şimdi ben gittiğimde bakıyorum bir tane o kavanoz var şeyin üstünde girişte. Oralara 60-25 kuruş 10 kuruşlar falan böyle. Afilli bir şey çıkmıyor yani içinden. 1 YTL'ler hep eski evet, bir YTL... Nescafe kavanozlarımda. Onu da saklıyorsun bence değil mi? Bence kumbaranın en önemli özelliği içindeki parayı göstermemesi. O da önemli bir şey. Aa, yani kavanoz mesela oluyor o zaman. Gösterince tahrik ediyor insanı işte biriktirmeyi. Ben de bir kere yaptım. Biriktirmeye değil harcamaya yönelik olur ya. Adamın biri bana ben zeytinyağı tenekesini kumbara olarak kullanırım diye hava almıştı yani. Yıllar yıllar önce. Bir patlatıyorsun vay ben diye patlatıyorsun. Ne anlatıyorsun ya? Ne tip arkadaşların vardı senin? Çok çirkin arkadaşlarım vardı. Allah'tan. Çok, hala da. Seni o batakta. Çok çirkin arkadaşlarım. Bize de yok galiba. Bizden sonra diyorsun? Anlatacak gene çok çirkin şeylerim var yani. O zaman güzel bir haberle devam güzel edelim. Güzel ver Oktay. Madem... Dün bürgeyle yemek yiyoruz. Evet. Şey dedim. Şimdi şu sofrada Fahir olsaydı bu yemeği hay babayın kemiği hay babayın kemiği diye yerdi dedim. Niye abicim? Güzel ne yediniz? Çok güzel taco yedik. Taco. O da biraz şeydir ya. Taka taka taka taka taka. Evet diye devam eder. Bir taraftan da kutsi çaldık. Ne büyük aile coşku. Süper aile yemekleri. Ali ne yapıyordu o sırada? Takoları kemiriyordu. Ali de yanımızda oturuyordu. İçinden veriyorduk çocuğa. Hadi beraber mi yemek yiyorsunuz? Tabii. Hadi ya. Vay. O yemiyor biz yiyoruz o bakıyor. Abi siz ne kadar kötü kalpliymişsiniz nasıl ebeveysiniz? Buralarıma böyle aptamilleri döküyorum böyle göğsüme. Aa çok güzel. Canım isteyeyim ya ha ha ha diye. Ya abi hakikaten çocuğun canı yapış yapış oldu her tarafın. Aptamil dedin bu hazır mama değil mi? Ne bu? Aptamil dedi ap. Ap mı? Aptamil çakıyor böyle. Hazır mama. Bir ayla aptamil alıyorum ben. Kafam çok güzel oluyor diyor. Ne bu abi hakikaten aptamille bir söylesene bilmediğim şeyleri söyleme abi bana. Kafada soru işaretleri yaratıyorsun. Hazır mama dedi. Ne abi aptamil ne bileyim ilk kez duyuyorum aptamili. Hazır mamacı falan. Çok rahat büyüttük ya hazır mamalarla büyüttük. Ay. Danimarka kraliyet ailesine nihayet yeni prenses katılmış. Oh, hayırlı yeni uğurlu olsun. 61 yıl beklenen prenses Danimarka kraliyet kim ailesine. Kim beklemiş 61 yıl? Oho nereye? Adam demek ki 80 yaşındaki prens yani. Danimarka kraliyet ailesi beklemiş herhalde. Yo. Vallahi veliaht prensesi. Nesini beklemişler prensesi. Uyanmasını mı? Mary varmış Mary. Mary 35 yaşında. Mi? 35 yaşında prenses. Veliaht prenses. Vay maşallah. Ondan sonra veliaht prens Frederick. Frederick'in ikinci çocukları ve henüz ismi konmayan bebek. Hmm. 1946'dan böyle bir şov vardı ya adı konulamayan şov diye. Ne bu adı konulamayan bebek ya? 1946'dan bu yana kraliyet ailesinde doğan ilk prenses bebek olmuş bu. İşte önceki gün. Ne yapıyorsun? Kuruyor musun bunu prenses bebek? Daha bilmiyorum. 3.3 kilogram. Aptamil kullanıyor muymuş onu sor. Ben onları biliyorum. Bebek deyince demek ki aptamil bebeklerin hastası annenin olduğu bir şey. Annenin sütü varsa daha gerek yoktur Fahir. Ha, bak annenin sütü varsa sütü gelmiş mi? Sütü gelmiş Allah Allah. Avustralya doğumlu prenses Mary 2000 Sydney olimpiyatlarında bir barda tanıştığı Frederick'le 2004 yılında evlenince Frederick prens makamına yükselmiş. Yıllardır barlarda sürttük. Ne bir prenses ne bir prensle karşılaştık ya. Sen prensle karşılaşmadın iyi olmuş Ege ya. Ne yapacaktın? No, benim arkası prensesi Ege Kayacan. Tanıdık prens olsa güzel olmaz mı? Vallahi bizim tanıdığımız kim var? Babayın kemiği var. Ya abi sen tayt giymek yerine şeyli mi? Eteklerle fırfırlı mı dolaşacak? Ya yanında adam taytla dolaşsın prens. Ben prens değilim ki mecburiyetim yok. Ha sen kankası mı olurum diyordu. Ha ben de ileriye yönelik diye düşündüm. Okunuz biraz daha sağa gitti lordum diye. Mesela ava çıkardık biz ne kadar güzel olurdu. Abi taytı şeyden önce giyeceksin yani sen öyle kankası olacaksan. Yün tayt. Ava çıkarken soğuk olur. Giymen lazım ki. Ne? Prensin o da sana olur. Yanaşsın gibi. Tabii mi? Canım. Bakın ben giydim. Çünkü bazı tereddütler yaşayabilir prens. Tayt giyeyim mi giymeyeyim mi falan filan diye. O sırada destek vermek amacıyla. Ama sağlıklıymış bebek. Aman ne güzel. Bebek sağlıklıymış maşallah diyelim. Ama ismi henüz konulamamış. Her türlü teklifi açayım demiş Mary. Şimdi acaba o kız halaya mı çekecek? Halaya çekecek. Frederick'in kardeşine çekecek. Oğlan da ya kız halaya çeker. Hala benim dediğimiz... arkada da geçerli mi bu? Dünyada güzel. Geçerli. Ege, yasa şey. Değil mi bu? Yasa doğru. Tabii ki. Öyle evrensel geçerliliği olan bir hadise. Yalnız şey... ne diyecektim ya ben unuttum ya. Onların adını ne koyacaklar falan diye düşünüyordum. Danimarka'daki meşhur diziler ne? Danimarka'da meşhur diziler mi? Evet. Danimarka televizyonu seyretmiyor musunuz abi? Tabii şey var bir Kopenhag masalı var. Başka ne vardı? Şey var. Kopenhag şahidimdir var. Güzel oradan isim... Yeditepe Kopenhag. Başka düşünüyorum da aklıma gelen pek bir dizi yok. Güzelmiş de onları seyretsinler işte. Oradan kesin bir iki tane şey vardır ya. Güzel isim çıkartırlar yani. Şey razat mehrazat koyacaklarmış. Tabii itiraz olmuş kraliyet ailesine. Ne alakası var diye. Doğru. Bilmiyorum, çünkü Danimarka alfabesinde Ş yok. Onu da SCH diye yazıyorlarmış. Çok saçma bir hale geliyormuş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Güzel bir haberle devam edelim o zaman. Oh be. Duş severlere müjde. Kahve severlere müjde. Ha. Ha. Kafeinli sabun nihayet üretildi. İngiltere'deki son çalışmalar neticesinde piyasaya bu pazartesi çıkıyor. İyice dinçleşerek mi çıkıyorsun duştan? Şimdi duş şoku dediğimiz bir hadise bunun adı. Duş sever ne zaten ya? Duş sever diye bir şey yok ki. Nasıl mesela yok? Şeyi sever, kabul ederim. Bazısı sadece başını yıkamayı sevenleri kabul ederim. Duş böyle biraz mecburiyetten yapılan bir şey. Şimdi hay bazısı zevkle öyle değil mi? Temizlik, temizlik yaklaşımları. Yani mesela İlk heyecandan temizlik yaklaşımları. Şimdi duş dediğimiz hadiseyi siz şimdi nasıl bir kafada kurdunuz bilmiyorum ama. Böyle telefon gibi. Hı. Telefon ahize gibi oluyor. Böyle şey kuruyorum. Onun adı ne? Ne demek? Batarya mı? Duş başlığı. Hayır. Duş başlığı. O başlık. Batarya dediğimiz o açtığımız şeyler var ya. Duş başlığı mı? Duş baş mı? Duş baş. Aha. Duş tas. Ne? Duş başlığı işte abi. Duş başlığı bana biraz saçma geliyor. Sen ne koymak istiyorsun? Duş içeri? Başlığı çünkü sabit de olabilir. Var sabit onların olur. Sabit gibi olanları da var. Böyle tepede boruyu duvarın tamam, içinden gömüp. Tamam telefon ahizesi gibi dolaştırdığın şey. Tamam hareketli mi? Duş başlığı o zaman. Hareketli duş baş. Ya hakikaten o da zormuş ya. Ne o elindeki ne? Hareketli duş başlığı mı diyeceksin? Elindeki mi? Hı. Nerede otobüste gördüğün adama mı soruyorsun mesela bunu? Duşta gördüğüm adama soruyorum ben bunu. Duşta gördüğün adamdan değişik cevaplar da alabilirsin Fahir. O elindeki ne diye sorarsın adamı. Ben niye bunu söylüyorum? Sorma, ya? Hiçbir zaman sorma elindeki. Zaten ben duşta diye. Nerede adam göreceğim ya? Bilmiyorum. Manyak ortamlara sokuyorsunuz beni ya. Mesela alışverişten dönen bir adamı görüyor olabilirsin abi. Alışverişten. O elindeki ne? O elindeki ne? Batarya de. Duş başlığı. Hareketli mi? Hareketli mi? Hmm. Hareketli. Şimdi ne diyor? Nereden bence geldi? Bence duş baş güzelmiş. Ha, duş baş. Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Böyle kullanılmış. Duş baş. Hutsat gibi. Hat duşa çekiliyor o da. Şimdi duş dediğimiz hadise hani böyle sabah insanlar uyanır. Sonra böyle hani nezih insanlar kalkarlar işe gitmeden önce. Sabah bir duş alırlar. Ya böyle ben de duyuyorum. Kim yapıyorsa bunu, bu da tuhaf. Ben de hiç görmedim. Haftada 5-6 kere duş alan insan varmış ya. Çok enteresan geldi vay bana. Be. Demek ki durumları iyi. Demek ki. Şimdi bu adamlar için özellikle geçerli bir şey. Kalktın, duş aldın, ne oldun, uyandın mı? Hayır. Ama ne yaptın? Bütün vücudunu neyle temizliyorsun o esnada? Kafeinli sabunla keseliyorsun bütün vücudunu. Yetmiyor. Eğer evde birisi varsa onu da sırtını iyice öfelettiriyorsun. Ne oldu? Bütün iki fincan kahve içmiş kadar oluyorsun ve güne nasıl başlıyorsun? Ne gibi? Zımba gibi. Değil mi? Ve gün boyunca o zımbamsılığı da koruma imkanına sahip oluyorsunuz. Yeni ürünümüz hayırlı olsun. Buna bir isim koymak ister misiniz? Hangisini? Zaten böyle sütlü. Çok güzel buldum. Ne? Safein. Safein. Sabunun sahası, kafeinin feyni. Feyni sonuçta safein. Veya sabein. Sabein, beyin derken? Sabein. Sab ne? Sab, beyi sor. Sabunun sabı, ha? Kafein, eyni. Tamam, daha güzel oldu. Teşekkür ediyorum ve hoppa, maymunlar cehennemine kaçış. Maymunlar cehenneminden köpekler dünyasına geçiyoruz o zaman. Oktay Demirci hakikaten şov haber bültenine çevirdin yayını. Çok güzel. En çok bunlar dinleniyormuş abi. Onlar takip ediyor. Mesela köpek haberleri. Hı hı. Çok şu anda reytinglerimiz hakikaten çok yükseliyor. Köpek dedik mesela. Köpek dedik mi tavandayız. Üstelik mesela kangal köpekleri. Hı. En çok dinlenen haberlerde. Kangal köpek haberine. Ama bizimki şu anda Afgan tazısı. Afgan tazıları bunlar. Onlar da çirkin bir hayvan ya. Tipsiz. Ne bu? Tazılar zaten bir tipsiz. Ve köpek uzun... dünyasının en çirkin hayvanları. Şöyle öyle deme. Acayip hızlı koşuyor. Yarın öbür gün bir tazı. Ne yapayım ben hızlı koşan köpek? Ne derdin var benim hızlı köpekle ya? Abicim ısırır. Keşke bir köpeğim olsa da. Ya sanki bir köpeğim var. Şu köpek biraz daha hızlı olsa. İyi kaçmıyor mu diyeceğim ben. Ya abicim Allah Allah. Yarın öbür gün bir yerde dolaşırsın. Bir yere gidersin. Evet. ODTÜ'de dolaşırsın. Tamam. Tamam mı? Gezersin. Evet bak nasıl içim rahat bir şekilde örneğini karşı. Bir Afgan tazısı sahibi bırakmış olur. Hayvanın da o gün sinirleri bozuktur. Psikopat gününe bağlamıştır. Seni görür. Ne yapacaksın abi? Havlayarak geliyor. Ne yapacaksın? Diğer kurt köpeği geldiğinde ne yapıyorsam onu yapacağım. Yani? Kaçacağım. Nereye kaçıyorsun abi? Postaneye kaç. Postaneye kaç. En güvenli. Doğru. Yeni de yapıldı orası. Doğru. Oradan bravo. Hemen gir. Ama bunlar öyle laletten Afgan tazıları değil. Kopya köpek. Kopya bunlar. Köpek. Aa ne güzel. Dünyanın ilk kopya köpeği Afgan tazısı Snoopy ile ikinci kopya köpek Bona bu yılın sonunda hayırlı uğurlu olsun. O zaman şöyle beraber başlıyorlarmış. Ne nasıl beraber olmaya var? Zorla hayvanları şey yapacaklar. İlişkiye sokacaklar. Şöyle diyebilir miyiz? Koyun kurt onu ile yenge kopyalanırdı. DNA başka başka olmasa. Doğru. Hocam çok güzel bir söz üstadımızı daha lütfen kaybetmek üzereyiz. Tam o aşamadayız. O aşamayı daha fazla yaşamak istemiyoruz. Güney Kore'den yine bu haberde. Güney Kore Devlet Üniversitesi'nden bilim adamları. Güney Kore manyaklaşmış bu araya. Manyaklaşmış. Hayvanat bahçesi. Hayvana vermişler. Herhalde canları sıkılıyor bunların ya. Çiftleşme için dişi köpek Bona'nın büyümesini beklediklerini açıklamışlar. Kopya köpek bu Bona. Hayır yani sıradan iki tane köpek çiftleştiği zaman bir esprisi oluyor mu? Oluyor ben gerçi şey yani onun da kendi içinde esprisi vardır muhakkak. Ama ya yani niye bu kadar olay haline geliyor? Çünkü iki kopya köpek abi bunlar. Tek kopya köpek olsa sonuçta köpek değil mi Oktay'cığım? Yani bu nedir biliyor musun? Bakalım. İlk önce bu Japonların sistemi var ya. Bir şeyleri ilk önce kopya devret ediyorlar ondan sonra kendileri üretmeye başlıyorlar. Evet. Kopya köpekler de öyle. İlk önce kopya edilmiş şimdi artık kendileri devam ediyorlar. Ve böylece... 2 yaşına girmiş sanayi ya. Sanayi hamlesi. 2 yaşına girmiş bu Snoopy. Ay canım. Daha dün gibi hatırlıyorum Snoopy'nin doğumunu. Ben 18 Haziran'da da 1 yaşına girecekmiş Bona. Sağlık durumları gayet iyiymiş. Bunlar veteriner eşliğinde bence mi? Bence artık kopya insanla uğraşsınlar. Yani bu kopya köpek. Ben zaten uzaktan baksam hangisi kopya hangisi şey. Hepsi bana kopya köpek. Ayırt edemezsin aynı. Birbirinin aynı inanamazsın. Zaten ayırt edemiyordum bu Dolly'den önce bile. Sen iki koyunu ayırt edebiliyor musun? O yüzden böyle zaten kınalıyorlar. Dolly'yi ne yaptılar? Yediler mi? Dolly öldü canım roket. Öldü mü? Tabii canım. Roket mi yoksa şeyde mi? Dolly ölmez hızlı, ya. Hızlı manga yaşlandı ya Dolly. Hadi ya. Diye mundar olmadan kestiler yediler. Tamam ben de onu İyi bari. Afgan tatlısı olan klon köpeklerin üretkenlik kapasitelerini ölçmek amacıyla bu deney yapılıyor. Bak. Deney yani maksatlı. Normal köpeklerin üretkenlik kapasitelerini biliyoruz demiş Güney Kore devlet adamları. Başka işleri yokmuş devlet adamları. Bunlarla uğraşıyorlarmış. Şimdi klon köpeklerin üretkenlik kapasitelerini merak ediyoruz demişler. İyi demişler. O yüzden hayırlı olur. Yakında bu Bona ile Snoopy'nin melek yavruları, melek yavruları da evlatları da şey olur. Gazetelerimize düşer onları da ele alırız. Ama tabii ki Haziran'a kadar beklemek zorundasınız. O yavrular da şey diye dolaşır. Anam kopya babam kopya ben hasım. Hakikaten ya çocukta da bir şey olmayacak mı o? Bunalım. Hı hı. Olur muhakkak ya. Ne olduğunu nereye koyacağını bilemeyecek yani çocuk kendini. Buyurun Fahir Bey. Buyuralım canım. Amerika'daki Alabama Üniversitesi biliyorsunuz gerçekten gerek teknik olarak gerekse hayata karşı bakışıyla son derece kalite bir üniversite. Alabama deyince zaten Alabama'nın bir üniversitesi var. Başka da bir şeysi yok. Bildiğim kadarıyla. Şarkıları var. Yani tam bir öğrenci şehri dediğimiz bir yer Alabama. Alabama Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre klimalar kişilerin kilo almasına sebep olduğu için bu yaz boyunca klimaların çalıştırılmamasına karar verilmiş. Ne pis şeymiş bütün şu klimalarda ya. Şişkoluk mu? Artık paydos demişler. Klimaları küresel kapatıyoruz. Bundan böyle zımba gibi dolaşıyoruz. Sabah kafeini sabunlarımızla duşlarımızı alıyoruz. Ter içinde dolaşacaklar o zaman. Kokacaklar ya. Alabama'dan var ya bu yakınından uzağından geçemez. Ha bir ter içindesini de bırak da kışında çalıştırmazlarsa bu adamlar klimaları. Çünkü bu adamların bu adamlar dediğim de bilim insanları. Şimdi insanlar ısı dengesini sağlamak için böyle mesela hava soğuk. Ne yapıyorsun o zaman? Palto giyiyorsun. Kalori yakıyorsun. Yakıyorsun. Ne oldu? Isındı. Kalorileri yaktığın zaman ne hale geldin? Kalori mi? Kalori fer mi? Kalori yakıyorsun abicim ya. Sıcacık oluyorsun. Nasıl kalori yakıyorsun? Sen şişman adamı sokağa koyunca kalorilerimi biraz yakayım mı diyor. Tabii. İçten, mesela içten yanmalı insanlar hava deniyor. Sıcak. Hava sıcak. Ne yapıyorsun bu durumda? Kalori alıyorum. Alıyorsun. Neden? Çünkü kışın yakacaksın. Alıyorsun. Topluyorsun. Hoppa. Ne yaptın bünyeye? Kaloriler aldın. Kışın ne yaptın be? Hayır. Senin, bak ben TÜBİTAK'a bir teklif yapacağım ya. Nedir abi? Şimdi bilimsel kitapları var ya. Evet abi. Bu bilimsel kitapların yanına evet birer tane senden versinler. Ne kullanma kılavuzu olarak? Evet klonlansın Fahir Öğüncüler. Evet. Versinler böyle anlatsan. Ne yapıyorsun? Hoppa. Ben TÜBİTAK'a bir teklif vereceğim. Ne diye? Orada bir tane şey var ya. Ne var? Giriş katında çay ocağı gibi. Ha, kandil mi? Orada sana iş versinler. Bak ya nereden? Bu çocuğu çalıştırın orada. Şimdi klimalar ısıyı sürekli aynı derecede tuttuğu için vücut bu düngü... Kaloriyi ne yapayım diyor. Ne yapayım diyor. Yazın aldım, kışın vermek istiyorum, veremiyorum. Yazın şimdi alayım mı Çünkü ısı sabit. Bit. Adam ne? Alayım mı almayayım mı? Vereyim mi? Onu da bilemiyor. Vücut ne yapıyor? Ambala oluyor. Biz niye zımba gibiyiz abicim? Bir fazla kilomuz var mı bir yerimizde? Yok. Neden? Stüdyoya bak, kaç derece? 17. Çünkü habire kalorileri böyle yakıyoruz biz şu anda. Cayır cayır. Klimalı ortamda dururken bir içeri durup bir içeride durup bir dışarı çıkarsa ondan mı hasta oluyorsun? O zaman kabahatimiz gelir. Bir sıcak bir soğuk o insanı mahveder. Ben bundan sonra soğukta üşüyen bir tombul birisini gördüğümde döveceğim. Yaksana kalorilerdi. Titreyeceğine karşımda diye. İşte o titreme ne seni zannettiğin titreme ne titreme? Kalori yakımı. Kalori yakım aşaması o ya. Tır tır tır tır tır tır tır tır tır. 2 saat daha beklet adamı görürsün. Tığ gibi. Tığ gibi fit zumba gibi evine gider. Evet Oktay Bey sizde ne haberler var? Teşekkür ederiz. Yine Amerika'dan bir haber. Cep telefonuyla kısa mesaj çekme yarışması sonuçlanmış. İğrenç laf mesaj çekme lafı ya. Ben de hiç mesaj çekme lafını kullanmadım ya. Mesaj atmak, mesaj yollamak var. Mesajlaşmak varken, değil mi? Mesajlaşmak. Neler var başka? Mesajımsı değil mi? Mesaj bir tek telgraf çekmek için kullanılıyor herhalde. Çekmek mi? Faks çekmek için de kullanılıyor. Başka? Başka bir sürü şeyler de insanın aklına geliyor yani. İletişim dünyasından başka bir şey maalesef. Mektup çekmek? Mektup çekmek olmaz. Mektup atmak, mesaj atmak. Mesaj at ya. Atmak olur. Şey çekmek var. Nikelaj çekmek mesela. Otosanayi. Nikelajladık hocam. Nikelaj çektim hocam. Mesela. Veya saç. Mesela kuaför dünyasında. Balyaj çektim. Mesela. Fön çektim mesela. Fön çektim değil mi Oktay? Evet. Fön çektim değil mi? Daha neler neler. Vallahi mesaj atma yarışı. Ben bu adamın sonucunda elinden neler çektim. Mesela. Genel. Hayata dair. Kılmak desek. Mesela çaya su çektim. Üçüncü katı olasılık hesaplarının olduğu yere getireceğim. Bak. Hakikaten ya bir de öyle bir binasından örnek. hızlı mesaj atma yarışmasında Morgan Pozgar isimli 13 yaşında bir kızcağız. Morgan ismini mi koymuşlar kıza? Evet. Morgan. Birinci güzel olmuş isim bu. Büyüyünce fettan bir kız olur. Zaten belli. Tam bir manyak yetişiyor. O kadar SMS atabiliyorsa, rekor kırdıysa. 13 yaşında çocuğun elinde ne işi var cep telefonu? Olur mu canım şimdi? Kime pek mesaj çok atıyor? Annesi babası bir şey olsa okulda nereden arayacaklar? Okul müdürünü mü arasınlar sürekli? Doğru, cep telefonundan arayacaklar. Tabii ya, ki. Ya azıcık düşün Ege. Ayda ortalama 8000 mesaj atıyormuş bu kızcağız. 8000 mesaj. Bunların her biri 2 kontör olsa. Demek ki 16000 kontör. 8000 mesaj atılır mı ya bir atılır ayda? Atılır Oktay'cığım. Ne bileyim abicim, demek ki çevresi nasıl geniş günde, kızın. Ne günde kaç tane? 300 tane falan atması lazım. 300 tane atıyor neredeyse. 15 saniyede 151 harfli bir mesaj atarak birinci olmuş ve 25.000 dolar ödül kazanmış. Peki şey mi, kısaltmalı mı? Gerçi ne fark eder belli bir sürattan sonra? Tabii o verilen şey. SLM'lerle falan hiç uğraşmaz. Ben orada bir şey diyebilir miyim? Hı. 15 saniyede 151 karakter abi, babayın kemiği demek lazım. Helal olsun kızcağızda. Demek ki şey var yani, otomasyon sistemi kuvvetli. Ne diyeceksin? Dedim işte, babayın kemiği. Aylardır kimseye mesaj atmıyorum. Bana gelen tek mesaj da şey işte. Bankalardan. Bana da yataştan sapık ya, sapık restoranlardan. Yat bize mesaj at, iki mesajlaşalım seninle. Akşamleyin mesela canın sıkıldı. 3 mesaj kuralına uymak kaydıyla her şey. Ege'nin gözlerine bakıyorum altında. Şu anda çok heyecanlandı. Bana mesajlaşma mı teklif ettin Fahir? Evet abi, niye olmasın? Evli bir erkek olduğumu hatırlamışsın. Umurumda değil diyorum o zaman. Ne fark eder abicim? Evli ol, ben de size aile mesajları yollarım. Böyle. Niye abicim bu kıza para ödülü verdiler birinci oldu diye? 25 bin dolar para vermişler. Kontör alsın diye. 25 bin kontör. Aman 25 bin kontör mü? 25 bin dolar mı? 25 bin dolar evet. 25 bin dolar şimdi düşünecek olursak. Her şeyi paraya çeviriyorsun. Vergisi algısı parayı bile bunu paraya çeviriyorsun ha. Onu oradan şey yaparsa vallahi bu kızın şeyi garanti altında. Geleceği mi? Geleceği garanti altında, ben sana söyleyeyim. Önümüzdeki 3-4 ay daha aileler çocukları bütün gün ellerinde telefonla dolaşıyor diye üzülmesin, onları teşvik etsin ki yarın öbür gün böyle ödüller kazansınlar, dünya çapında isimlerini duyursunlar. Hatta mesaj atmıyorlarsa onları zorlasınlar. Kızım konuşmasana, mesaj atsana ha desinler. Çünkü daha ucuz falan desinler. Çocuk saf ya, anlamaz o. Yazık. Buyurun efendim. Oktay ne güzel bitiyor. Yazık. Yazık diyerek haberimizin sonuna geldik. Para da vermişler kızım, oyun bozuldu. Sana vermediler diye mi Oktay'cığım? Ne bileyim abi, niye veriyorlar? Bunun bir sonrası yok ki. Nasıl bir sonrası yok? Yani bir daha olmayacak ki böyle bir yarışma. Her sene oluyor her abicim. Her sene oluyordur canım. Her sene çıkıyor deli misin sen? Kaç yıldır var? Bak adam güzel söyledi. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre boşanmak üzere olan her 5 çiftten bir tanesi eviyle neyini takas ediyor? Neyini takas edebilirsin? Kişiliğini mi? Maalesef değil. Evle arabasını. Takas... Hayır. Değil. Maddi düşünmeyin. Eviyle neyini takas... Anlamadım ben. Şimdi bak. Ne demek istediğini anlamadım falan. Ya bence cevap ver ya. Yani şöyle anlatayım. Oktay'la ben evliyiz, tamam mı? Tamam. Mutluyduk. Niye bana soruyorsun aşk abi? Bir tek Fahir'i soruyor. Tamam diye kabul ediyorsun ama. Ya dur abicim bir... Bak bazı şeyleri inanın gözünüzde canlandırarak daha iyi anlayacağınıza eminim. Tamam, İngiltere'desiniz siz. İngiltere'deyiz. Evlisiniz. Rahat mı neredeyiz? Hayatımız ilk başlarda sıkıntılarla başladı. Aşk evliliği yaptık. Aileler karşı çıktı falanlar filanlar. Kraliçe karşı çıktı. Kraliçe bile karşı çıktı. Peşimize adam saldılar. Adam salmak İngiltere'de bir deyim tırnak içinde. Onu araştır. Şimdi biz çok güzel bir aşk izdivacı falanlar filanlar falan. Bir süre sonra benim işler iyi gitmeye başladı. Ne iş yapıyorsunuz? Ticaretle uğraşıyorum. Ne üstüne? Bir kantin işletmeciliğini almışım. Sarayında kantinini almış mıyım? Kraliçeye çift kaşarlı, dilli kaşarlı. Efendime söyleyeyim. Kraliçe böyle olmuş. Na böyle. Böyle bir kraliyet ailesi pek memnun ben. Ben de onlara goralı moralı falan yapıyorum böyle. Çok güzel. İşlerin iyi yani. İşler tıkırında. Ne hem oluyor? Hem de dışarıda turistleri de satıyorsunuz. Tabii canım. Nasıl darphane gibi çalışıyorum. Öyle diyorlar. Böyle kraliçe falan bahsediyor, gülüyor falan böyle. Kahvaltıya bana... İngiltere'nin ikinci darphanesi. Yani öyle bir durumdayız. Çok güzel. Dışarıda da çok güzel çevre oluşturuyorum. Kontesler, efendime söyleyeyim. Öbür taraflar. Kontesler. Kontlar diyebilirsin zaten evlendik. İkimiz evlendik. Ha. Kontlar da. Kontlar da var. Tamam. Ama sen de bu da bir firmada çalışıyor. Bankada çalışıyor. Hı-hı. Bankada bir uzakta bir şube. Bir de bunu da saf biraz. Hep bunun içine yüklüyorlar falan. Bir süre sonra... Beraber zaman geçirememeye başlıyoruz. Benim de gözüm dışarıda. Paraya da kavuşmuşum. Çünkü darphane. Her akşam ben çöp torbalarıyla çıkıyorum. İngilizsiniz değil mi? İngiliziz. O zaman senin adın mesela... ne? Hüsnü Gaymaker olsun. Senin de Nazire Gaymaker olsun. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra bir süre sonra ben orada kontestlerle falan takılmaya başlıyorum. Ve ne oluyor? Kaçınılmaz son. Nereye geldik? Nereye geldi? Boşanma aşaması. Ben tuttum bunu kulundan, boşanma dairesine gittik. Ben bu, istemiyorum. Bu istemiyor. Bunun ben bağırıp çağırmaya başlıyorum. Bana. Abileri bana hücum ediyorlar. Ama ben kendimi kıvraklığım sayesinde kurtarıyorum. Kurtarıyorsun. Tamam mı? Sonra abicim artık boşanmanın kaçınılmaz olduğu anlaşıldı mı? Anlaşıldı artık. 2 kere 2 4. Belli canım. Belli yani. Tamam. Bu ilişki kaç yıllar... defa denediniz? Olmadı Fahir. Olmadı. Defalarca ayrıldık, barıştık. Arada da çocuk var. Çocuğu da ben aldım sarayın kreşine verdim. Tamam. Hem ucuz hem de biraz da torpilli olduğum için. Netice itibariyle boşanmaya geldik. Bir tane evimiz var. Bir tane de neyimiz var? Melek yavrumuz var. Bir de neyimiz var? Köpeğimiz var. Tamam. Tamam mı? Bu ne diyor bana Oktay? Ne dese beğenirsin. Ne ben diyorum boşanmam diyorum abi. Benim diyeceğim şey bu. Bu boşanmam diyor da sonra ben onu ikna ediyorum. Nazire röletelik mi? Ondan sonra bu ikna olduktan sonra bana ne dese beğenirsin? Evi diyor ben alayım diyor, köpeği diyor sen al diyor. Bak ben yıllarca o saraylarda sürünmüşüm. Saraylarda sürüm canım çıkmış. Sabahtan akşama o aristokratları besleyeceğim diye canım çıkmış. Bu da şey yapıyor ama ne yapıyorum? Her 5'te bir İngiliz gibi evi veriyorum, köpeği alıyorum abi. Köpek diyorum, benim diyorum, can dostum diyorum, işte böyle. Köpeği mi istiyormuş? Köpeği yani? İstiyormuş peşin. Olayı anladık mı hocam? Anladık. Kafada bak canlar. Bebek ne oluyor bebek? Bebek mi? Bebeği bırakıyorlar herhalde. Bebeği kreşe bıraktık ya. Akşam sen alacağım demiştin, almadın mı? Onun öyle bir şeyi yok yani, bir ideal. Köpek ve ev tartışması. Köpek ve ev şeyinde köpekler bu çiftlerin %50'si köpekleri istiyormuş. %50'si mi? Herhalde. Hı. %5'te 1'i dedin az önce. İşte o 5'te 1 demiştim ya, ben onu yanlış okuduğum için %50'si olarak... Hiç bir esprisi yokmuş gibi bu haberin. Niye abicim? %50'si de evi istiyor işte o zaman. Ya da %50'si de istemiyor. Zaten ortada bir köpek bir ev varsa birisi evi birisi köpeği istediğinde bu yani totoloji. %50 evet. Hayır ama şey diyormuş, köpeği ben alayım evi sen al. Ben evi istemiyorum diyormuş. Tamam. Ötekisi çünkü istiyor evi. %50'si oldu işte. Öteki bastırıyor. Ben evi istiyorum. Ben evi istiyorum. Falan olsa biraz daha karışık bir şeyler olur. Güzel okuduklarımızı anlayalım mı köşesine tekrar dönmek istemiyorum. Bir saniye. Ne biçim haber bu ya? Çiftten biri evcil köpekleri kimin alacağı konusunda kavga ediyor. Ha? Buyur buradan yak. Bu çiftlerin %50'si köpeklerin velayetini alabilmek için mahkemeye başvuruyor. Buyur buradan bir daha yak. Etti mi sana iki? %10 oldu o zaman şimdi. 6 kişiden biri ise ayrılığı hazmedemiyor. Bence bu araştırma tamamen kafayı karıştırmaya yönelik abi. 6. da saçma sapan gelmiş. 16 kişiden biri de köpeğin velayetini almak için evi yakıyor. Bak araya bir tane ayakkabısı bir şey sokmuşlar. Dikkat edin mi Fahir? Ayrılığı hazmedememekle ne alakası var haberin ya? Sonra evi yakıyor işte evi adam. Evi yakıyor işte ondan sonra. Köpeği alamadığı için 6'da 1'e giremedim madem 16'da 1'e girelim diyor. Hayır, sonra 10 arkadaşını buluyor. Evet. Onunla beraber yakıyor çünkü evler büyük. Malikane neredesin? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, modern sabahlar devam ediyor. Ankara Uluslararası Müzik Festivali 24. kez şehrimize gerçekleşiyor. Sevda Canan Ant Vakfı sayesinde. Ve Cuma günü 27 Nisan'da The Voice of BBC Singers konserinde davetiyeler sizi bekliyor. Bir çifte davetiye vereceğiz. Bu da bizim yarışmamız, değişik bir yarışmamız olacak. Yani bugüne kadar ilk kez yaptığımız bir yarışma. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Dinleyicilerimiz, şansına güvenen dinleyicilerimiz, algılarına güvenen dinleyicilerimiz arasınlar bizim. Okuduğunu değil de dinlediğini anlama üzerine bir yarışma. Ama çok ayrıntı sorularla karşınızda olacağız. Evet, Oktay Demirci hemen. Ben bir yandan haberi arıyorum da. Bir yandan da telefonları alalım. Yavaş yavaş dinleyicilerimizi. Fahir sende var mı bir yandan haber aradık ya, arama çabası? Hazır mı haberi? O haberimiz hazır değil mi Oktay? O haberi mi alalım? O haberi alalım. Malum haber. Kimseye de şey yapmak tamam. İstemiyoruz. Zor bir şey. Şimdi Oktay Demirci bir haber okuyacak. O haberdeki bazı ayrıntıları soracağız dinleyicilerimize. Hazır mısın Oktay? Bir iki cümleyle hemen başlayalım. Hazırım. Oradan zaten sorular silsilesi arka arkaya gelmeye başlayacak. Dinleyicilerimizi almadan önce ben haberi okuyayım o zaman. Tabii, başlayınız. Okuyorum. Dur dediğimiz yerde dur, orada hemen dinleyicimizi alalım. Gülmek üzerine filozoflar 2000 yıl kafa yorduktan sonra konu bilim insanlarına geçti. Yeterli. Buradan sorumuzu soracağız. Evet. Ama vardı fayda. Ha yeterli. Biraz buradan daha şey olsun için, kafa karışsın. Kafa karışsın. Devam. Baştan. Baştan alalım. Baştan bu cümleyi de okuyorum. Bu cümleyi okumayayım. Bu cümleyi okuma. Bu cümleyi okumayayım. Ama baştan alalım. Çok zor yapıyoruz yarışmayı. Bu cümleyi okumayarak. Devam ediyorum. Bazen komik şeylere güldüğümüz doğru. Ama gülmenin çoğunlukla... Yeterli. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu ben bu. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Yoldayım, Sincan'a gidiyorum. Peki efendim, iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Yarışmamızın ilk yarışmacısınız. Bizim için de bir ilk. Doğu Bey şimdi az önce okudu Oktay bir şeyler, dinleyebildiniz mi? Yok, hayır. Hayda. O zaman yine de soracağız radyo, yani. Radyo açıkken nasıl dinleyeyim o zaman? Kurallar gereği. Ondan geliyormuş gibi tabii sesler çıkıyor böyle, olmuyor yani. Ha yani şu anda değil zaten. Demin okuduklarını duydunuz mu? İlk başta yok, bir haberim. Demin okuduklarını duyma esnasında beni yayına kabul edecek arkadaşla muhatap olacaktım ya, o yüzden yani. Ha o yüzden. O zaman bir ilk gerçekleştiriyoruz. Bir ilki gerçekleştiriyoruz şu anda. Ne yapacağız? Haberi baştan alıyoruz. Çok heyecanlandım şimdi. Doğu Bey çok güzel dikkatle dinleyin. İlklere imza atıyorsunuz sabah sabah. Efendim? İlklere imza atıyorsunuz sabah sabah. Ha, hiç evden çıkarken ama böyle bir niyet yoktu eminim ama. Olmaz işte mı? Her sabah aynı niyetle çıkıyoruz. Ama bu bugün sabah ilklere imza atıyoruz. Sağ ayakla bütün ilklere imza atmak dileğiyle çıkıyorum. Bu sabah nasip oldu ama işte. Vallahi ne güzel. Hemen Oktay Bey yardımcı olun yarışmacımıza. Şimdi ben size bir haberden parçalar okuyacağım. Onunla ilgili sorular soracağız. Hiç kesmeden dikkatle dinleyin. Çünkü ekleme var habere. Evet. Şu anda elime ulaşan bir ilki gerçekleştiriyoruz yine. Başlıyorum. Gülmek üzere filozoflar 2000 yıl kafa yorduktan sonra konu bilim insanlarına... Yeterli. Doğu Bey. Efendim. Filozoflar kaç yıl kafaya yormuş olabilirler, kaç yıl kafa... 2000 olabilir. 2000! Olabilir. Bravo Doğu. Görüşürüz, sizi görüşmek üzere. 2000 efendim diyerek tarihe bir imza attınız, helal olsun size Doğu Bey. Helali hoş olsun hatta. Gerçekten güzel başladık. Evet. Ben bir... Sıradaki yarışmacımızı alalım. Daha başlamıyoruz. Devam. Buradan günaydın bir soru daha efendim. Var. Günaydın efendim. Alo. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sema Şahin ben. Ben de canlı yayını alacaksınız sanıyorum. Nereye aldık zannediyorsunuz? Salona mı geçtik zannediyorsunuz? Bilmiyorum. Canlı yayındayız şu anda. Şu anda yayındayız. Pardon, pardon. Siz nereden dinliyorsunuz bizi? Ben Beşevler'deyim. Beşevler. Hayır, internetten falan mı dinliyorsunuz? Evet, doğrudur. Birazdan duyacaksınız sesinizi o zaman. Merak etmeyin. Ondan kaynaklanıyor demek. Hiç aklıma gelmedi, kusura bakmayın. Estağfurullah. Efendim, yarışmamız biraz enteresan. Evet. Hemen dinlediğini anlama üzerine ani tepkilerle ilgili bir yarışma. O yüzden hemen sorumuzu soruyoruz. Ama hanımefendi internetten dinlediği için geç kalmış olabilir. Bir ilke daha imza atmamız gerekebilir. Eyvah Sema, eyvah. Sema Hanım. Benim daha düşük olur. Ama, ya, olur ama mu? Telefondan şu anda hayır. Duyuyorsunuz değil mi? Hayır, telefondan şöyle güzel. Duyuyorum. Tamam, telefondan dinleyin. Şöyle bir yapabiliriz. Bir ilke imza atabiliriz isterseniz. İsterseniz bir ilke imza atalım. Ya da böyle gelmiş böyle gider diyelim. Ne yapalım? Kararı size bırakıyoruz. Bu da bir ilk. Hayır, bir ilke mi imza atıyoruz? Bir tanesini seçin Sema Hanım. Ya sizin gönlünüze göre kalsın. Atalım bir ilke imza. Bir ilke imza. Bravo. İlk başta medeni cesaretinden ötürü Sema Hanım'ı kutluyoruz. Ve bir ilke imza attığı için ben bir kez daha kutlamak istiyorum. Sağ olun. Ben cümlenizi okuyorum haberin içinden. En baştan Oktay, en baştan. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum ve de. Sema Hanım, hazır mısınız? Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi ben bu yarışmaya ilk defa katılıyorum. Bu zaten evet. Bir ilke imza atıyorsunuz. Buyurun. Bu yarışmayı da biz ilk kez yapıyoruz Sema Hanım. Cümleyi tamamlayacak mısın? Hayır. Hayır. Hayır. Biz hayır. Oradan size bir soru soracağız. Hazır mısınız? Hazırım. Cümleyi Oktay Bey diyeyim. Cümleyi verin. Ver cümleyi. Sema Hanım beni duyabiliyorsunuz. Duyuyorum. Ege ve Fahir'in kulaklarına müzik veriyorum ben şu dakikada itibaren ve bir ilke imza atıyoruz. Şu anda kulaklıklarını taktılar. Evet. Siz dinleyin efendim. Gülmek üzerine filozoflar 2000 yıl kafa yorduktan tamam. Sonra. Tamam. Sema Hanım sorunuz geliyor. Evet, buyurun. Gülmek üzerine filozoflar. 2000 yıl kafa yorduktan sonra mı? Ha, kaç yıl kafa yorduktan sonra? 2000. Bravo. Bravo. Sema Hanım'ı alkışlıyoruz. Aynı cevabı. İyi şanslar diliyoruz size de. Doğru mu cevapladın? Şu anda doğru cevapladınız. Şu anda ve bir ilke imza attınız. Bir ilke imza attınız efendim. Yaşasın, çok teşekkürler. Yaşasın. Yine rekorlara geçecek miyim acaba? En başa yazacağız. Ön sözde sizi yazacağız Sema Hanım. Ay, evet, Sema Hanım'ı da uğurluyoruz. Sıradaki yarışmacımız da artık ben yani bu kadar ilke imza atmayı yeterli bir program kaldırabilir mi? Oktay Bey. Var mı telefonumuz? Yarışmacımız var. Hatlar dolu görünüyor. Birazdan yarışmacımız keşke şey desem. Üçle çekelim. Hatlar dolu görüküyor diyebilir miyiz? Ege Bey. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Gerçekten de bu sabah ilklere imza atılıyor. Modern sabahlarda bir algı yarışması yapılıyor. Ve sadece algı mı? Bir ilke imza atılıyor. İlke imza atılıyor ve ne başka? Ve genel kültür. Genel kültürde doğru. Doğru. Dinlediğini anlama. Oktay Bey hazır böyle mısınız? Böyle bir şey yok. Hazırım, ben hazırım. Benim cümlem hazır. Dilerseniz. Yaşayacak dinleyicilerimiz için baştan alalım lütfen. Baştan alalım. Gülmek üzerine filozoflar 2000 yıl kafa yorduktan sonra. Yeterli. O zaman önceden sorabilir miyim? Soralım mı? Yeterli mi? Yeterli. Teşekkür ederim. Sorabilir miyiz? Tamam, soralım. Gülmek üzerine filozoflar kaç bin yıldır? Bak, çok önemli. Kaç bin yıldır kafa patlatıyorlar? Bakın. Şu anda soru. Şaşırtmaçlı soru. Ben burada bir tiyo vermek istiyorum. Şaşırtmaçlı. Fay, ne olur bu kelimeyi bir daha kullanma. Şaşırtmacalı. Şaşırtmacalı diyebiliriz. Şaşırtmaçlı. Tutamaçlı soru der gibi. Dilerseniz haberin bir başka cümlesini okuyayım. Hayır, dilerseniz bence, haberin bir başka boyutuna geçelim. Bence kritik kısmında devam edelim, evet. Daha güzel. Yani şu anda hatlarımız kilitlenmiş durumda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben İrem. İrem Hanım. İrem. Neredesiniz şu anda? Ben şu an evdeyim. Sizi dinliyordum. Niye benim çıkmadınız evden? Efendim? Niye çıkmadınız evden bu saatte hala? Valla yarın iki tane yazılım var. Ona çalışıyoruz. Ne yazılıları? Fizik ve matematik. Lisede misiniz hanımefendi? Evet. Lise kaç? İki. Ders çalışmak için mi bugün okula gitmediniz? Aslında hayır. Ne için gittiniz okula? Valla bugün başka şeyler daha vardı. Ne tip şeyler? Arkadaşlarla buluşmaca gibi mi? Yok. Yani açık vermeyeyim fazla ya. Şimdi babam da dinliyor o yüzden. Anlıyorum. Peki. Şimdi hiç şimdi bir şey anlamamıştır. Açık vermemiş oldunuz. Babanız dedi ki kızım demek ki ders çalışmış. Böyle dediğine göre. Aynen öyle. Peki efendim, hemen cevabınızı alalım. Vallahi kaç bin yıldır? 2000. Ayşe. Maalesef. Bak şaşırtmacalı soru. Test etmedim. Kaç bin yıldır? Bence bir ilke imza atalım. Bir ilke imza atalım ve bunu doğru kabul edelim. Doğru kabul edelim. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz sizi. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. Şimdi yeni bir yarışmacımız olacak. Ve ona yine kritik bir soru soracağız. Ben soruyorum. Ben soru hazır şu anda. 2000 yıldır kimler bu konuda kafa patlatıyor? Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Tolga. Tolga Bey mi? Evet. Tolga Bey neredesiniz şu anda? Ben şu anda seçimdeyim. Okula gitmedim ben de. Rapor aldım. Neredesiniz anlamadım. Angora evlerinde seçimdeyim. Angora evlerindeyim diyor. Bir de doğada seçim. Bir yürüyüş mü yapıyorsunuz Tolga Bey şu anda? Bakkala gitmiştim ekmek almak için. Bir ilke imza attık galiba. Şu anda bakkala gidip ekmek alan ilk dinleyicimiz, ilk yarışmacımız Tolga. Bir de dağlardan mı gidiyorsunuz bakkala? Böyle habire bir... Bakkalın yanında yürüyüş parkuru var. Zararken orada dolaşayım dedim. İyi yaptınız efendim. Tolga Bey, sorunuzu Fahir soruyor. Bir ilke imza atıyoruz. Bugüne kadar ben soruyordum çünkü. Gülme üzerine 2000 yıldır kimler kafa patlatıyor Tolga Bey? Filozoflar olabilir. Cevabı size tebrik ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Afiyet olsun diyoruz şimdiden. Ekmeğinizi güle güle. Ucunu koparmadan götürün. Tabii. Ve şu an yarışma son derece kritik. Ben cümleyi bir okuyup bir kere daha maalesef okuyayım. Maalesef Oktay'cığım, çünkü yeni soru geliyor. Hayır, günaydın işte. Efendim. Günaydın, merhabalar. Kimdi? Merhaba, kimle görüşüyoruz? Engin ben. Engin Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz? İş yerindeyim, çalışıyorum. Ne işte uğraşıyorsunuz Engin Bey? Ben jeofizik mühendisiyim. Dikkat. Aa, süpermiş. Öyle dinliyordum işte ben de. Ne yapıyorsunuz jeofizik mühendisi olarak? Yani, zemin etüdü mü? Zemin etüdü, yer altı ile ilgili her şeyle ilgileniyor işte. Engin Bey, işler nasıl? İşler iyi Allah'a şükür. İyi yani, piyasa falan iyi mi? Piyasa iyi. Etüt güzel. İşleri geliyor mu? Ya ben normal kamu kurumunda çalıştığım için piyasayla pek aslında ilgilenmiyoruz ama biliyoruz. Kamuda etütler iyi diyorsunuz en kamuda azından. Kamuda evet iyi. Peki Engin Bey. Efendim. Bir arsa gelse bize, burada maden var mı yok mu diye size gelebilir miyiz? Tabii buyurun gelin. Ben size yardımcı olurum. Gereken arkadaşlara gönderirim size. Abi yok, biz sizi biliriz yani. Şimdi başkasını katmayalım. Sizin yapacağınız altın madeni. Tamam, bu yani olur. Görseniz bir arsayı. Arsa dedim. Siz arsa mı diyorsunuz? Arazi mi diyorsunuz? Arazi. Her şey diyebiliriz. Önemli değil. Gördüğünüz anda burada iş var yok falan diye bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani ölçümler yaptıktan sonra. Yok yok, dışarıdan böyle. Göz kararı. Şöyle belki bir bakın. Belki bir iki toprağı elinizde ufalayarak. Yaparız tabii. Peki toprağı su olup, böyle ağzınıza alacaksınız böyle. Bunda altın bir olabilir. Bir tadına bakarız tabii. Peki mesela su olup olmadığını da anlayabilir misiniz Engin? Evet, anlayabilirim. Anlayabiliyorsunuz. Evet. Vay be, o zaman süpermiş ya. Nasıl anlıyorsunuz su olup olmadığını? Böyle biraz yani ıslak oluyor. Biraz ıslak oluyor. İhtiyaçlar var. Onlarla yani. Çomak devri kapandı yani. Çomakla da anlaşılıyor aslında ya. Öyle duyuyoruz yani de. Özü öyle bir şeyden geliyor herhalde bu sistemlerin. Peki bir şey soracağım. Bir jeofizik mühendisinin hayali petrol bulmak mıdır yoksa su bulmak mıdır? Su bulmak mıdır? Ya öyle bir hayalimiz de yok da. Yani su mu bulmak? Siz... Müşteri ne isterse onu buluruz. Peki Engin Bey, siz olsanız su mu istersiniz? İyi su yoksa petrol tipi bir şey mi? Su isterdim herhalde. Bravo. Su size bu yakışırdı. Tebrik ediyorum. Çünkü adam su sorununa dikkat çekiyor. Oradan çok güzel bağladı. Vallahi iyi, bravo. Çok en mutlu kötüsü oldum. Gider benzinciden alırsın. Ama suyu nereden bulacaksın? Değil mi? Hemen sorumuzu soruyoruz. Sorumu... Ben aslında şey yani, soru da hep aynısını soruyorsunuz. Hayır işte. Hayır Engin. Hayır. Şimdi peki soruyorum ben, hazır dakika, gelir misin? Bir dakika, ben anladım galiba Engin Bey'in derdini. Yani kibar bir şekilde acaba ben bir ilke imza atabilir miyim dedi. Geliyor sorun o zaman Engin. Kaç bin yıl? Hayır. Hayır değil. Filozoflar gülme üstüne 2000 yıl kafa patlattıktan sonra konu hangi merciye taşındı? O okunmamıştı Fahir Bey. Okumamıştı. Daha sonra okumamış. En başta okumuştu çocuk. Hayır, orada... Kaç bin yıldır olduğunu düşünüyordum hala ama çözemedim. O zaman bir ilke imza atalım. Engin Bey'in de gönlü olsun. Bence de. Kaç bin yıldır olabilir? Tek cevap ama. Bakın şaşırtmaçlı soru. Ama biraz yardımcı olursanız. Kaç bin? Şimdi Fahir Bey. Zaten verdik önceden Engin. Tek basamaklı cümle bir sayı. Verdim. Tek basamaklı ve asal bir sayı. Ya yüzden büyük mü? Hayır. Küçük. Rakam rakam öyle düşün sen. Bir rakam. Ha. Tek cevap vereceğim değil mi? Evet. Tek cevap. Birden ha. de büyük. Kaçtan? Binden mi? Birden. Bir. Birden de büyük. Üçten de biraz küçük olabilir. Üçten, kaç bin yıldır bak. Bin yıl olarak. Dikkat et. Kaç bin biraz yıl olabilir. Biraz yardımcı olursanız biz de ama... bir kez imza atalım. Bugün bir şey kazanalım. Tamam o zaman ben bir zarfı çıkardım. Hiç. Bir zarfı daha çıkardım. Ben birden büyük. Ben devamlı arıyorum ama bir şey kazanamadım yani lütfen. Tamam o zaman bence bir... Çocuğunuz var mı Engin Bey? Çocuğum yok yani 2 yıllık daha yeni evliyim ama. Yeni evlisiniz. Ya ona da bir... Kaç yıllık yok. Evlisiniz? Kaç yıllık? Kaç yıllık evlisiniz? 2. Bravo Engin Bey buldunuz. Aa, evet. Tebrik ediyoruz Engin Bey sizde. Görüşmek üzere. Sağ işte. Olun sağ olun. Yani hiç niyette yokken. Değil mi? Bir ilke daha, bir ilke imza... daha imza atmış olduk. Bu ilkler bu programa fazla gelmesin. İlklerin programı. Ağır ağır gelir ağır. Ya şu dakikaya kadar kaç ilke imza atılmış? 5 ilke. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilke imza atılmış. Bakın her şeyden bir soru çıkabilir. Dikkatli olun sevgili dinleyiciler. Bunları hep... Bence şimdi soracağımız şey dinlediğini anlamam mı ya? Tabii illa metinden Engin... gitmek zorunda değiliz. Değiliz. Mesela aa. Engin Bey'in evliliği üzerinden bir soru sorulur. Tabii ki. Tabii ki. Sadece bir cümle var Engin Bey'in evliliği hakkında bildiğimiz de. Onu sorabiliriz. Onu sorabiliriz. Mutlular mı? Mesela Engin Bey'in evliliğiyle ilgili kaç cümle var bak. Veya mesela soru Engin soru Bey şöyle sorabiliriz evli hakkında. Engin Bey 2 yıldır ne-li. Neli. Neli. Neli. Neli. O zaman olabilir, değişiyor. Neli olabilir. Bak bak. Kafayı kurcalayan şey Neli olabilir. Neli olabilir. Böylece ne yapıyoruz? Kafa sürekli olarak ne oluyor? Tır tır tır çalışıyor. Bravo. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30 bir ilke imza atmak ve cuma günkü The Voice of BBC Singers konser davetilerini kazanmak için bizi arayabilirsiniz. Şu anda tabii sona kalan biraz daha zorlu durumlarda buluyor kendini. Çünkü çok fazla soru var. Bilgi yüklenmesi oldu. Sistemlerimiz... çökmekle çökmemek arasındaki gidip geliyor o hassas çizginin üstünde gerçekten bir bu tarafa yalpalıyor bir öbür tarafa yalpalıyor. Çökecek mi çökmeyecek mi bak bu da bir soru olabilir. Bence çökecek. Sistem ne olacak mı ne olmayacak mı? Bak sorulara bak. Biraz zor oldu galiba Ege bu senin çünkü iki kelime sorunun cevabı. Aslında tek kelime ama olumsuzluk o kelimenin beraber iki çekimi var. Doğru. Değil mi? İki çekimi var. Kaç çekimi olabilir? Bak. Bak. Abicim var ya hakikaten. Şu anda yarışmanın en kritik noktasındayız. Gerçekten sevgili dinleyiciler. Şu anda yarışmanın ne hangi noktasındayız? Bak. En ne noktasındayız? Bak. Mesela. Şu anda arayabilecek cesareti olan bir dinleyici en baştan kazanmış olacak ve bir... Bak. Arayabilecek dinleyicimizin nesi? Nesi olacak mı? Cesareti. Değil mi? Değil mi? Bibi dedin. Bibi dedim. Yani hala. şey. Arayacak dinleyicimiz hem bir ilke imza atmış olacak. Hem şansını denemiş olacak. Hem de bir cesaret şovu yap. Cesaret nesi yapmış? Bak. Şu anda yarışmanın kritikliğini herhalde artık en güzel seviye. Özetleyen cümle nedir? Neydi? Neydi o? Neydi? Konuşamıyoruz ha. Soru düşünmekten konuşamaz hale geldik. Çünkü ben üniversite... Ne hale? Ama ne hale geldik? Bir saniye. Konuşamaz. Ne olabilir? Ko. Duşamam. Değil mi? Gerçekten çok çok kritik. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmamızı en kritik anında aradınız. İsminiz nedir ilk başta? Yusuf. Yusuf Bey tebrik ediyoruz sizi öncelikle cesaretinizden dolayı. Teşekkür ederim. Yarışma başlamış olabilir şu anda. Tamam. Bu sohbet sırasında da yarışma başlamış. Tamam. Ne olabilir? Neredesin Yusuf şu anda? Şimdi evdeyim. Evdesin. Evet. İşe mi gideceksin? İşe gideceğim evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Yazılımcıyım. Yazılımcısınız. Evet. En son ne yazdınız Yusuf Bey? En son bir destek talep sistemi yazdım. Peki şimdi biraz size acıklı gelebilir ama benim tek bildiğim dil Basic. Tamam. Basic'te herhangi bir şey yazmışlığınız var mı kullanılabilecek durumda? Mesela 10 print Ege, 20 goto, 10 ve run yazdınız mı? Akıl ettiniz mi? Ben Basic'te yazmadım, hayır. Benim yazdığım dil Visual Basic. Visual Basic. Evet, onun bir sonraki şeyi. Benim yazdığım Basic'i artık maymunlardan başka kullananlar mı? Vallahi bilmiyorum. Şimdi birilerini üzmek istemem doğrusu. Kullanılıyor olabilir mi bu Basic hala? Ya illaki. C bile kullanılıyor. Hadi yani. Ya. Fortran. Fortran zannetmiyorum. Pascal. Belki makine dillerinde. Pascal kullanılıyor. Ey, ey yavrum be. Peki yerden bildiğiniz. Ey yavrum be. Pascal'da nasıl oluyor? 10 print Pascal, 20 goto, 10 run. Biraz daha değişik. Onun şey, syntax'i biraz daha farklı. Right. Peki efendim. O zaman orada right diye geçiyor. Right mı bay? Right. Right line yani. Right. Peki line. Ben soruyorum hemen. Sonra geçeyim. 10 print Yusuf, 20 goto ne olabilir? 10. 10! Bravo! Tebrik ediyoruz Yusuf Bey. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Gerçekten Yusuf bir ilke imza attı. Önünde hiç program olmamasına rağmen. Bilgisayar bile olmaması. Bilgisayar bile ya olmaması. Bilgisayar programcısı. Kafa ya kafa artık bilgisayara da demiyoruz. Yazılımcı diyor. Yazılımcı. Öyle bir yazılımcı kendine. Önünde bilgisayar olmadan kendi kafasını bir bilgisayar haline getirip 10 diyor adam. O yani o programı artık görmüyor, yaşıyor kafasında artık tır tır tır tır tır. Bir şekilde Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf diye yazmış oluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hakan Keskin. Hakan, Hakan Bey. Şu anda yarışma başlamış olabilir, hemen onu söyleyelim. Tabii, buyurun. Mesela hemen bir ısındıralım. Ne keskin olabilir, ne keskin olabilir? Hakan. Hakan Keskin. Evet. Ama bu soru değildi. Tamam, değil de bu soru değil. Isınma bu. Neredesiniz şu anda Hakan Bey? Ankara'dayım, evdeyim. Evdesiniz. Siz de işte uğraşıyorsunuz. Petrol mühendisiyim. Hatırlıyor musunuz? Biz hala sizinle bir kuyu kazacağız. Hadi ya. Hadi ya. Tabii canım. Nerede kazacak? Doğru abi, bir şey var. Ben hatırladım ya. Abi, ben bidonları hazırladım. Ben kazacaktım. Kurtulacaktık. Hepimiz hala bekliyorum. Benim şimdi 4 tane bidonum hazır. Bir de Nescafe kavanozlarım var eski. Tamam, yeter. O yani dolumda problem yaşamayız. Yok tamam, dolumu halletmişsiniz. Bulumda ve kazımda problemimiz var. Kazımı zaten Hakan yapacak. Kazım konusu da tamam aslında. O zaman bir tek petrolü bulmak. Onu da evet. Az önce jeofizik mühendisi dinleyicimiz vardı. Evet ama o su buluyordu ya. Peki yani bu bulacağımız arsa bunun bizim olması şart mı, yoksa başkasının mesela bir yerde de petrol bulabilir miyiz? Yok, o da bizim yok, olur mu? Bizim olmasına gerek yok ama sonradan el koyabilirler. Abi aklıma geçen Ege'nin kaplarını dolduracak kadar zaman olsun yeter bize. Bak bir soru gelmiş, onu keşke jeofizikçiye sorsaydık ama petrol mühendisi o da biliyordur konuyu. Şimdi mesela ben bir arsa aldığımda o arsanın kaç metre altı benim oluyor? Ne kadar dalabilirim ben o arsada mesela? Çok param var, çukur kazacağım diyor. Benim bildiğim kadarıyla ancak 1 metre dalarsın ya. Nasıl? Aynen öyle. 2 metre dalamıyor muyum? Kendi arsama. Şimdi aslında istediğin kadar dalarsın da kuyu açtığın zaman sıcak su falan çıkarsa ya da petrol çıkarsa alırlar. Hadi ya. Evet. Nasıl alıyorlar abi? Sıcak su nereden alıyorlar ya? Ben belki çimeceğim. Hani bir şey çıkmadı diyelim. Tamam, gidebilirsin gittiğin yere kadar. Kimse ilgilenmiyor ama. Ama ya öbür dünyanın öbür ucundan birisi de orada açtıysa, hangi noktada biz bununla papaz olacağız? Güzel soru. 10 metreden sonra diyelim biz. Sen ilkeğimizi atarak kurtuluşuyorsun. 10 metre istediğin kadar kaz diyorsun. Evet evet. Peki. Çıkan kumu ne yapabiliriz? O da bizim değil mi hala? Tabii tabii. Kum ki senin yani. Zaten abi. Kuma kim karışır? Onu istiyorum. Su açtırırım üstüme. Kimle karışır? Peki efendim. Şimdi hemen sorunuzu bir geçiyoruz. Hemen kapa, hemen bitiyor. Aa, süremiz bitmiş. Süremiz de bitti. Çok kritik bir çok dakikadayız. Kritik. Bu soruyu bir arazide kaç metreye kadar kazabiliriz? Hakan Keskin'e göre. Hakan, sana soruyoruz. Şimdi iki cevap vermiştim. Normalde 1 metreye kadar kazabiliyorsun ama 10 metreye kadar da gitsen hiçbir şey olmuyor demiştim. Hiçbir şey olmuyor. Bir dakika, kayıtlara bakalım. Evet, bakalım lütfen. Ne demiştiniz tam? 1 metre ve 10 metre mi? Evet. 1 metre ve 10 metre mi? Şimdi zarfı açacağız. Zarf geliyor. Nereden geldin bilmediğimiz bir zarf var. Ne zarfı olabilir? Ne zarfı olabilir? Cevap. Çok heyecanlıyım yalnız. 1 ila 10 mu demiştiniz? Evet. Tebrik ediyorum. Bravo. Aydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.